Rudy Vendrich met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds hogere straffen op voor moord en doodslag. De Raad voor de Rechtspraak onderschrijft onderzoek van de Volkskrant hierover. Tussen 2006 en 2010 is de gemiddelde straf met 2 jaar gestegen. Volgens de Raad komt dit omdat de rechters luisteren naar de roep van de maatschappij om zwaardere straffen. Daarnaast zijn er sinds 2006 hogere sancties mogelijk voor moord. Buiten levenslang was 20 jaar cel de langste straf, nu is dat 30 jaar. Waalwijk heeft vanochtend vroeg opnieuw met autobranden te maken gehad. Dit keer gingen 2 cabrio's in vlammen op. De afgelopen 3 weken zijn in Waalwijk in totaal nu 6 auto's in brand gestoken. Opvallend is dat het steeds om cabrio's en oldtimers gaat. De uitkering van Occupy-activisten moet worden afgepakt. De Haagse VVD-fractie komt met het plan dat wordt gesteund door de landelijke fractie. Op het Malieveld staat al een aantal weken een Occupy-tentenkamp waar activisten demonstreren tegen de uitwassen van het kapitalisme. De VVD wil dat de gemeente Den Haag sociaal rechercheurs naar het Malieveld stuurt. Volgens de partij moeten mensen zelf weten of ze op het veld kamperen, maar niet op kosten van de belasting betalen. Als Occupy-demonstranten een uitkering hebben, moet die worden afgepakt. Wie lang in de kou kan kamperen, kan ook zijn geld verdienen, zegt de VVD. In de Arnhemse wijk Het Duifje zijn na een inspectie nog eens 5 gaslekken gerepareerd. Donderdagavond raakten een vader en zijn dochter gewond bij een gasexplosie in een huis. Het gas had zich opgehoopt in de meterkast. Eerder die dag was buiten bij het huis een gaslek gerepareerd. De ontploffing leidde tot grote ongerustheid in de Arnhemse wijk. Daarop deed netbeheerder Liander metingen waarbij de 5 nieuwe lekken werden ontdekt. Hoe die zijn ontstaan is nog een raadsel. Een onafhankelijk gasbedrijf doet samen met de politie onderzoek. Het weer. Eerst plaatselijk mist, vanmiddag geleidelijk zon en het wordt dan 1 graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen vanuit een zonovergoten kasteeltuin. En wij staan hier met Helmond Info, een speciale uitzending, de eerste van een reeks in het kader van het kasteel van Sinterklaas. En we gaan leuke dingen doen vanmorgen en vanmiddag. We gaan een mysterie oplossen en dat gaan we samen doen met Bram en alle kinderen. Bram, goedemorgen. Ik heb geen geluid, maar dat geeft helemaal niks. Bram, jij gaat straks op pad. Ja, ik ga straks op pad. Ik ga lekker in het kasteel van Sinterklaas kijken, want er is iets aan de hand volgens mij. Er is iets aan de hand. Er is altijd iets aan de hand in het kasteel van Sinterklaas. Wat dan? Nou, ik heb gehoord, maar nou, ik heb me dat door de politiepiet laten vertellen. Er is weer eens iets kwijt. Is er nou alweer iets kwijt? En niet zomaar iets, er zijn 4 dingen kwijt. 4 dingen? 4 dingen, en die lijken ook nog op elkaar. Oh, dus het gaat heel moeilijk worden. Het gaat heel moeilijk worden. En wat er kwijt is, daar gaan we zo meteen achterkomen. Na de eerste plaat die uitgezocht is door onze oppertechniek Piet Harry. En wat gaan we draaien, Harry? Wij gaan draaien The Crystals met And Then He Kissed Me. kikker uit mijn keel schrapen. Dat waren de Crystals met And Then He Kissed Me. En nou, het is mooi weer buiten. Even vragen aan Jozef of dat zo blijft. Jozef, goedemorgen. Een zeer goedemorgen. De invloed van het hoge drukgebied boven Oost-Europa. Ik hoor een hoop achtergrondgeluid. Ja, dat, we hebben hier een soort mobiele studio. En er lopen hier ook nog andere mensen rond. En die vertellen ook nog een hoop. Maar vertel je verhaal maar gewoon, Jozef. Geen probleem. Oké. Ja, nog een keer goedemorgen. De invloed van het hoge drukgebied boven Oost-Europa is toch nog steeds aanwezig. Ook al trekt het hoge drukgebied langzaam steeds meer naar het oosten toe. Daarmee krijgen storingen langzaam toch de neiging om meer onze kant op te komen. Maar het zal nog wel een week duren voordat het eindelijk zover is en er wat regen gaat vallen. Tot die tijd blijft het droog. De zon die komt er vandaag al wat... Ja... De zon die komt er vandaag al wat meer door als de afgelopen dagen. En ik denk dat in de loop van de dag de bewolking steeds verder oplost. De temperatuur die komt uit op een graad of 9 à 10, misschien 11, als de zon flink meewerkt. En vannacht gaat het weer licht vriezen en dan ontstaat er weer mist. En die kan plaatselijk weer zeer dicht zijn. Die moet morgen vroeg dan weer oplossen. En dan krijgen we toch weer een tamelijk zonnige dag met temperaturen van 9 à 10 graden. Voor de rest van de week, het blijft dus tot ongeveer het volgende weekend droog, zeg maar tot vrijdag. En de temperaturen die gaan langzaam omhoog, omdat de wind langzaam naar het zuidwesten draait. Nou, dus in ieder geval lekker weer in het vooruitzicht. Ook voor, ja, zeker, zeker. Ja, het is azenend winterweer, laat ik het zo zeggen. Ja, nou, het is gewoon ook wel lekker voor de kinderen om buiten te wachten. Het is niet al te koud en nou, ze worden je in ieder geval goed bezighouden, Jozef. In ieder geval, bedankt vast. Ja, sorry voor het achtergrondgeluid, maar het is gewoon echt wel lekker improviseren hier. Maar dat is ook radio maken. Okay. Graag tot volgende week. Jozef, houdoe. Tot zo. Hoi. Dag. Sinterklaas. Welkom Sinterklaas. Het waren ja, de koor van Kolok. En die brengen allemaal leuke Sinterklaasliedjes. En nou, daar gaan wij er deze uitzending nog een hele hoop van draaien. U bent natuurlijk gewend dat wij wat bepaalde vaste dingen hebben in onze uitzending. En Joris was er een van. Maar ook Regina. Regina, helemaal op de fiets hier naar de kasteeltuin gekomen. Goedemorgen, Regina. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt natuurlijk wel weer een lijstje bij je met... Met verloren en gevonden huisdieren die de dierenambulance Piet heeft opgehaald. Ja, dat klopt inderdaad. Het valt gelukkig mee deze week. Verloren sinds 12 november. Een wit-bruin hondje is gechipt, hoort thuis op de Burcht in Helmond. 12 november verloren een cypersrood-witte kater op de Houtse Parallelweg in Helmond. Dan hebben wij gevonden, 16 november, een rood-witte kater op de Waard in Helmond. 16 november gevonden een poesje, een schildpadje, zwart met bruin op de Rijnlaan in Helmond. En 17 november gevonden een poes, cypersgrijs beige op het Spinsthof in Helmond. Nou, kort lijstje. Ja, het valt hartstikke mee. Is er nou eigenlijk ook een verklaring waarom die lijstje wordt steeds korter? Ja, daar lijkt het inderdaad wel op. Maar daar is geen verklaring voor. Geen verklaring, maar op zich is het wel een goed bericht. Ja, dat wel. En als jullie dan ook nog de dieren die jullie hebben zitten, zeg maar. Als jullie die ook nog een beetje, leuk weg kunnen plaatsen. Dat is natuurlijk allemaal hartstikke leuk. En dan heb je weer wat meer ruimte. Ja, dat klopt. Want we zitten overvol met katten. Ja. En het vreemde is, ja, je kan echt merken dat het seizoen helemaal door de war ligt. Ja. We krijgen nog steeds kittens binnen. Nu nog? Nu nog steeds. En normaal gesproken is dat september, oktober echt wel afgelopen. Maar ze komen nog steeds binnen. Dus... Omdat het gewoon nog steeds mooi weer is. Ja, inderdaad. En dat schijnt dus inderdaad invloed te hebben op de gemoedstoestand van poezen en katers. De gemiddelde hormoonhuishouding van de kat is ook helemaal overhoop. Ja, zeker weten. Dus we zitten tot onze nek toe in de kittens. We hebben zelfs speciale kattenkoopavonden ingesteld. Een kattenkoopavond. Ja. Mensen die overdag geen tijd hebben, dat ze op donderdagavond langs kunnen komen bij ons gebouw. Ja, natuurlijk ook iedere dag door de week. In het weekend zijn we ook open. Ja. En dan kunnen de mensen komen kijken bij ons. Dus het is op donderdagavond is het kattenkoopavond. Dat klopt, ja. Voor de precieze tijden kunnen ze het navragen bij onze centrale. Ja. Daar kunnen ze ook natuurlijk terecht voor de verloren en gevonden huisdieren. Zeg even het telefoonnummer. Ja, dat is 0492-513-971. Dat klopt. En in het weekend en buiten kantooruren krijgen de mensen een bandje te horen waarop het 06-nummer wordt genoemd. En dan kunnen ze dan draaien en krijgen onze centralist aan de lijn. Nou kijk, hartstikke mooi. Helemaal perfecte service van de dierenambulance en... wij wachten gewoon af of het lijstje echt zo kort blijft. Ik hoop het wel. Ja, ik hoop het ook. Maar meestal volgende maand, als het vuurwerk weer een beetje begint, dan heb je inderdaad wel weer veel meer dieren die kwijt zijn. Oké, dan krijg je dat weer, hè, de feestdagen. Ja, mooi, inderdaad. Voor dieren. Maar goed, leuk nieuws is de kattenkoopavond. Hartstikke leuk. Komende donderdag is, neem ik aan, waarschijnlijk weer zover. Dan, dat wordt de derde week al. Ja, volgens mij is dat ook de laatste. Ik weet niet of ze daarmee doorgaan. Ik weet ook niet of het een succes is. Want ik ben eigenlijk gisteren pas weer begonnen. Ik ben behoorlijk grieperig verkouden geweest. Nee. Dus vandaar. Dan moet ik nog even informeren. Informeert u zelf anders even bij Dierenambulance Amivedi. En Regina, hartstikke bedankt voor jouw bijdrage. Graag tot de volgende week. En ja, u heeft het net al een beetje gehoord, of jullie hebben het net al gehoord. Er is weer een mysterie hier op het kasteel van Sinterklaas. Er is weer eens iets kwijt. Nou, dat is bijna altijd. En we gaan zo meteen na de volgende plaat toch eens even wat meer informatie halen bij Bram. One party, two calls, two people, one pause, and no memory at all. It's just a waiting list. Some yelling, some talk, some quiet, some small, and they nibble on. Well, anyone who can do for you. Took a hit, a good hit, like a car into the wall. What a hit, a real hit. Forget about you and me. You throw out the recipe. free. Ja, en we zijn ondertussen weer terug in onze mobiele studio. En ja, u zult zich misschien wel afvragen, wat is dat ook allemaal op de achtergrond? Maar ja, nou, Carla staat hier. Die, volgens mij. Oh nee, Carmen. Oh, nog veel mooier. Carmen staat hier. En gaan zoeken. Dat waren de Rubettes met Little Darling. Ja, natuurlijk zijn er ook, daar bent u natuurlijk wel van ons gewend, allerlei agendaberichten. Er is van alles te doen in de stad en niet alleen hier bij het kasteel van Sinterklaas. Maar bijvoorbeeld, vraag jij je wel eens ooit af hoe de wereld er onder water uitziet? Hoe zou het zijn om tussen kleurrijke, nieuwsgierige vissen door te zwemmen? Bijvoorbeeld tussen anemoonvisjes of grote schildpadden in de Rode Zee. Of op een afstandje van een grote snoekje vlakbij in Aquabest. Welke bijzondere planten op de bodem van de zee leven en hoe het voelt om onder water te kunnen ademen. Dan is duiken misschien iets voor jou. Duiken, ja, leuk. Leren duiken, dat is niet moeilijk. Er zijn alleen een paar dingen die je moet weten en een paar dingen die je moet oefenen. Een duikopleiding is dan ook het eerste stap op weg naar een ontspannende en tegelijkertijd avontuurlijke hobby. En om te duiken hoef je overigens niet per se naar tropische landen te reizen, maar je kunt ook in Nederland duiken. Denk bijvoorbeeld aan de Noordzee, maar ook aan de Oosterschelde of het Grevelingenmeer. Of gewoon in de buurt, bijvoorbeeld Aquabest, de Groene Heuvels bij Nijmegen. Nou, je kunt het zo gek niet noemen, je kunt eigenlijk overal duiken. Nee, ook wel hier in de Knaal. Heb je interesse in kennismaking met de duiksport of heb je al een duikbrevet en wil je er meer mee doen? Kom dan eens langs bij de Helmondse Vereniging voor Onderwatersport, de HVVO. Aquarius noemen ze zich. Aquarius is een gezellige vereniging met zo'n 60 leden. Ieder type duiker kan bij Aquarius terecht, zowel beginnende als doorgewinterde duikers. En zowel vakantieduikers, weekendduikers, warmwaterduikers, koudwaterduikers, onderduikers, iedereen kan terecht bij Aquarius. En elke week wordt er getraind in zwembad De Wisse. En kom jij eens een keer kennis maken met de duiksport? Nou, een introductieduik gaat plaatsvinden in zwembad De Wisse. En je hoeft alleen maar een badhanddoek mee te nemen en zwemkleding natuurlijk. En een duikinstructeur vertelt vooraf wat je moet weten en wat je te wachten staat. En het enige wat je hoeft te doen is onder water verdwijnen en ervaren hoe het is om onder water te kunnen ademen. Kosten van een introductieduik, nou, voor de kosten hoef je niet te laten, kost maar een tientje. En voor meer informatie kunt je bellen naar Erik de Greef, 06-533-44092. Of Alex, 06-203-96890. Dus Erik de Greef, dat is 06-533-44092. Of Alex, 06-203-96890. Als u gewoon een keer wilt duiken. En we gaan verder met muziek. Wij zijn Pieten, Pieten voor altijd. Een coole Pietenwens en een stoere Pietenmeid. We doen er ons best voor de allerleukste baas. Doen vol trots en zwem voor die lieve Sinterklaas. Wij zijn Pieten. Nou, dat is, ja, was Kolak met Wij zijn Pieten van, ja, van de speciale Sinterklaas-cd die zij in de tijd hebben uitgebracht. Hartstikke leuke cd, leuke liedjes. En we gaan eens even Carmen erbij roepen. Carmen zit hier op kantoor van het kantoor van Sinterklaas, klopt dat? Ja, dat klopt, inderdaad. Ja, dat moet er gewoon geweldig voelen om op het kantoor van Sinterklaas te zitten. Nou, ik voel me zeer vereerd om hier op dit kantoor te mogen zitten, ja. En is dan Sinterklaas ook jouw baas? Ja, Sinterklaas is zeker mijn baas hoor, mijn grote baas, ja. Maar jij bent geen Zwarte Piet? Nee, ik ben geen Zwarte Piet, nee, nee. En waarom zit hier dan geen Zwarte Piet, of zijn die daar niet slim genoeg voor? Nou, die hebben het zo druk gewoon in het kasteel dat Sinterklaas extra hulp heeft gevraagd. En ik zei toen van, nou Sinterklaas, ik wil jou wel een handje helpen hoor. Dus laat die Pieter maar lekker al die cadeaus mee inpakken en alles voorbereiden voor het grote feest. En zodoende zit ik hier. Ja. En zit je hier de hele dag? Nou, ik zit hier niet de hele dag. Wij zijn met een aantal vrijwilligers die hier of de ochtend of de middag zitten. Dus wij wisselen elkaar af van dinsdag tot en met zondag. Ja, en dan neem ik aan dat jij heel veel telefoontjes krijgt van alle mensen die zeggen van, zijn er nog kaartjes en kan ik nog komen en tot hoe laat is het open en wat vragen mensen allemaal? Nou inderdaad, mensen die vragen inderdaad of er nog kaarten te verkrijgen zijn en of er kaarten in de voorverkoop zijn en als ze moeten wachten of er dan ook wat te doen is. En natuurlijk is hier van alles te doen op dit terrein voor het kasteel van Sinterklaas. Dus ik zou tegen iedereen zeggen, kom gewoon gezellig naar het kasteel van Helmond toe, want het is hier fantastisch en het weer is geweldig. En ik kan ook zeggen, er zijn nog voldoende kaarten voor vandaag beschikbaar. Dus iedereen die denkt van, nou ik wil het kasteel van Helmond zien, kom gewoon naar het kasteel toe. Het is hier zo gezellig en je kunt er zeker in vandaag. Nou, dus daar hoeven kinderen zich helemaal niet ongerust over te maken. Ze kunnen gewoon hier naartoe komen. Er zijn nog kaartjes zat. Ja, op dit moment zijn er zeker kaarten zat. Dus mensen en die kunnen vandaag erin, ja, in het kasteel. Dat is hartstikke leuk om te horen. Dus, ja, en het is ook hartstikke mooi weer buiten. Carmen, hartstikke bedankt dat je even aan de microfoon wilde komen. Dus u heeft het gehoord. Er zijn nog kaartjes genoeg voor het kasteel van Sinterklaas vandaag. En kom hierin, dan kun je ook meehelpen zoeken met Bram. Die, ja, toch, waar ik nog steeds van wil weten van, nou, wat is er nou eigenlijk kwijt? Dus ja, hij staat hier tegenover mij, hij kijkt mij vragend aan van, ja, ik weet het ook niet, maar ik kan wel een klein tipje van de sluier oplichten. Bram, hou ons nou eens niet in spanning. Wat is er kwijt? Er waren 4 dingen kwijt. Ja. En volgens mij zijn dat de hoeven van Americo. Nou, het zal dus een hoefijzers wel zijn, denk ik, hè? Ja, ik kan het verschil, ik weet het verschil niet. Dus. Ja, je hebt geen paarden. Nee, kijk, hoefijzers, dat zijn schoenen. Hoeven zijn de voeten van het paard. Oh, is dat daarom dat ik dan waarschijnlijk niks in mijn cadeautje heb gehad vandaag? Ja, je hebt natuurlijk gewoon, je weet het verschil niet tussen hoeven en hoefijzers. Ja, nu wel. Ja, nu wel, want de hoefijzers zijn dus blijkbaar kwijt. En dat zijn speciale hoefijzers, dat heb ik gehoord, die Americo gebruikt om op de daken te klimmen. Oh, dus ja, die moeten we gaan zoeken. Volgens mij kan ik beter gaan zoeken. Hoe zien ze eruit, Erik? Een hoefijzer. Ach, hoe ziet een hoefijzer eruit? Is die half rond en van ijzer? Het heet een hoefijzer. Dus van ijzer en half rond? Ze zijn van ijzer. Oké. Het zijn ijzeren dingen. Ijzeren dingen? Ja, half rond. Met spijkers erin? Nou, ik weet niet of... Kijk, ik denk juist dat die ze verloren is en dat er misschien geen spijkers in zaten. Kijk, Ik leg het even uit. Kijk, een hoefijzer moet je op een hoef spijkeren. Dat doe je met spijkers. Maar als je er geen goede spijkers gebruikt, dan vallen ze eraf. En ik denk dat Amerika onze ergens verloren is in de omgeving van het kasteel. Dus ja, die moeten we gaan zoeken. Dan ga ik eventjes met het treintje mee rondkijken waar er die zijn geweest. Nou, Bram, doe je best. Bram gaat op zoek naar de hoefijzers van Americo. En wij gaan vanaf hier natuurlijk ook mee zoeken via de radio. En we gaan ondertussen ook luisteren naar muziek. Il nous faut du temps, des insomnies, des engueulades, des retrouvailles à la bougie. Il nous faut du vent, un peu de pluie, de longues balades et pas de bruit. Oui. d'une usée que l'on partage. Deux, trois secrets d'enfant passage. Il nous faut l'envie de rendez-vous. Un très grand lit sans rien autour. Non, rien. You and I, close together. A new dimension. Still far from being complete. You and I, close together. Uitgezocht door Harry van den Broek. En dan komt hier ineens een ezel binnenwandelen. Hallo, ik ben de ezel van de fanclub. Die ben ik aan het oprichten voor Americo. En ik kom van Scouting Millehout. En ik wil er graag bij. En dan moest ik alle handtekeningen van de Zwarte Pieten. En Sinterklaas. En als me dat lukte, dan ben ik geaccepteerd als scoutinglid. Dan ben je ontgroend. Is dit een ontgroening? Ja, oh, ik dacht dat je echt een fanclub op het richten was. Ja, dat doe ik ook. Dus moet je kijken wat ik allemaal heb. Even kijken, wat hebben we allemaal op de achterkant staan? Ik heb een Piet, ik heb een Amy, ik heb een Jan. Maar daar staan ben ik een Piet op. Jawel. En waar staat Sinterklaas? Jij staat ook ergens. Oh ja? Ja. Ja. Nou, volgens mij heeft hij jou flink voor de gek zitten houden. Want volgens mij... Ik heb hier een hand van Zwarte Piet. En een muts van Zwarte Piet. Dus het komt helemaal goed. En dat is van Scouting Mielenhout. Ja. Scouting Mielenhout. Je moet wel gekke dingen doen om lid te worden bij jullie, geloof ik, hè? Nou ben ik geaccepteerd als leiding, hoop ik. En dan heet ik Rozemarijn. Dan heet je Rozemarijn. Ja. En hoe heet je in het dagelijks leven? Majorize. Majorize? Ja, Majorize. Klinkt dus bijna... Eén en Helmond, die zo heet. Ja, dus als... iedereen wie ik ben. Ja, dus als iemand op straat gaat roepen van... Hé, hey, Majorize! Ja, dat ben ik. Dan ben jij daar. Oké. Okay. Maar ga je er ook nog iets doen met die fanclub? Want ja, ik vind een fanclub moet je ook wel iets mee doen, hè? Ja, dan gaan we nou mee verder. Volgend jaar kom ik terug. Hoe, dat weet ik nog niet, maar dan ga ik verder. Dan ga je een andere fanclub oprichten. Ze zijn een ezel aan het zoeken. Oh, ze zijn een ezel kwijt. De scouting is een ezel kwijt, dus ik zou zeggen, IA rustig verder, zou ik zeggen. Heel veel succes met de fanclub. Rozemarijn. Oh, ze mag nou Rozemarijn. Dat is een makkelijker naam als... Majorize. Oké, nou, wij gaan weer een ezel naar buiten begeleiden. En die andere ezel, Bram, die staat hier ook nog. Die gaat zo meteen denk ik wel vertrekken. Want ja, die moet toch echt op zoek naar naar de hoefijzers van Americo. En nou, hopen dat de fanclub daar ook nog iets kan betekenen. Want we zijn de hoefijzers kwijt, hè? Ja. Ja, we zijn de hoefijzers kwijt. Dus de fanclub gaat ze ook zoeken. En ondertussen worden er toch weer gewoon platen gedraaid. My mind, and I need to find time, someone to call my. Dat was Phil Collins met You Can't Hurry Love. En nou, zoals altijd in zo'n kasteel, daar moet er van alles gebeuren. En nou, om dat een beetje richting de buitenwereld goed weg te zetten, zoals dat zo mooi heet, hebben wij PR. En Yvonne Verdonschot staat hier tegenover mij. En die is van de PR. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, PR, er is een einde op los. PR, er is een eind op los. Wat wil je weten? Nou ja, het kasteel van Sinterklaas. Van de week zijn jullie begonnen. En hoe is het met de bezoekers? Ja, bezoekers gaan goed. We zijn gelukkig niet al te veel een keer uitverkocht. Dus dan kunnen we iedereen ook gewoon de kans bieden. En ja, er zijn heel veel kindjes natuurlijk die willen komen. Dus het is ja, ook weer wat gezellig druk, zeg maar. Ja, en ik vind ook wel dat dat moet, gezellig druk. Want als er niks te doen is, is het niet leuk. En als het stervend druk is, dan is het ook niet fijn. En niks te doen is niet goed hoor, want er is hier van alles te doen. Want wat is er vandaag bijvoorbeeld allemaal op het grote terrein voor het kasteel te doen? Meestal hebben we in het weekend optredens, dus dan is het ook lekker gezellig, muziekje erbij. Pieten zijn natuurlijk altijd druk met spelen, met de kindjes. De draaimolen staat er natuurlijk iedere dag, dus daar kunnen de kindjes in. Het winkeltje kunnen ze lekker langs. We zorgen gewoon dat er genoeg bedrijvigheid is, zodat het wachten niet te lang gaat duren. En voor de grote mensen, ik bedoel de papa's en de mama's, die, is daar ook iets voor te doen of is het echt voor de kindjes? De papa's en mama's kunnen natuurlijk kijken naar de kindjes, hè, hoe die gezellig met de pietjes bezig zijn. En lekker foto's maken van de pietjes, kan ook altijd. En de wachtrij is verwarmd en met bankjes erin, dus dat is ook altijd fijn. En koffie en thee is natuurlijk ook altijd te halen. Dus lekker muziekje op de achtergrond, dan gaat het nog wel snel. De kindjes, die hebben het allemaal niet in de gaten. Die vinden het al lang spannend om te wachten. Ja, en die merken niet dat je heel lang moet wachten. Als jij met pietjes aan het spelen bent, dan heb je niet in de gaten dat er weer een uur verder is. En is er ook, je zei net van nou, er zijn allerlei optredens. En wat kunnen we onder andere zien vandaag? Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen flauw idee heb wie er vandaag op komt treden. Dus dat antwoord moet ik je echt even schuldig blijven. Maar ik heb Huub al gehoord. Ja, dan Huub komt vaak wel voor op te treden inderdaad. Maar ja, we nodigen iedere keer weer iemand anders uit. Dus dan gaan we in ieder geval straks even informeren van wat er allemaal op optreedt. En nou, er zijn nog voldoende kaarten, ook gewoon door de week? Ja, er zijn voldoende kaarten. Je kunt in de voorverkoop kaartjes kopen. Dan hebben we altijd een aantal klaar liggen. Ik zie Carmen op de achtergrond een nee of ja schudden. Carmen, wat is er nog verkrijgbaar en wat niet? In de voorverkoop is op dit moment uitverkocht. Zondag, dus morgen, is vol. Dinsdag, woensdag en vrijdag in de voorverkoop zijn de kaarten uitverkocht. Maar als u gewoon naar de kassa toe gaat op de dag zelf, dan zijn er wel kaarten nog beschikbaar, zolang de voorraad strekt. Dus het gaat alleen om de voorverkoop van de data die ik net genoemd heb. Okay, dus dinsdag, woensdag en vrijdag is uitverkocht en morgen. En als mensen hier naar ze toe komen, dan kunnen ze bij de kassa nog kaartjes krijgen. Nou, dat, zo zei ik het goed, hè? Ja, vrije verkoop dus. Ja, en als je op tijd bent, dan lukt het nog wel. De kassa gaat om 9 uur open, je kent en dan is het om 11:30. Ja, wat lastig is natuurlijk, is parkeerruimte, hè? Want dat is gewoon heel, ja, en vooral vandaag en op een koopavond is het natuurlijk heel erg lastig om te parkeren. Ja, je kunt parkeren hier bij de Pathé in ieder geval, bij de City Sporthal en in Elsus Passage, maar op de website hebben we alle parkeermogelijkheden ook opgeschreven. Noem even de website. www.hetkasteelvansinterklaas.nl. Dat had ik zelf ook kunnen verzinnen. Yvonne, hartstikke bedankt. Nog heel veel plezier hier vandaag op het terrein van het kasteel van Sinterklaas. En nou, ik zeg even, ga lekker naar buiten. Lekker mooi weer buiten. Kei mooi PR weer. Dankjewel. Nou, we gaan weer terug naar een plaat. En we gaan toch zo meteen toch eens kijken waar die hoeveizers van Amerika gebleven zijn. Let's

Dat was de muziek. En nou, als het goed is, is het technisch allemaal weer helemaal dik in orde. En hebben we Bram live in de uitzending. Bram, goeiedag. Ja, goeiedag Erik. Er is ie. Ja, er is iets. De hoefijzers waren weg. Ja. Correctie, ze zijn nog steeds weg. Oh, ik dacht al, want ik dacht, ze zullen toch niet gevonden zijn? Nee. Wij gaan eventjes dadelijk in de omgeving van het kasteel van Sinterklaas gaan we even kijken. En ondertussen zijn hier ook mensen aangeschoven. Dat is een heel leuk koortje. En dat koortje dat zingt allemaal ouderwetse Sinterklaasliedjes. Oh, dat is wel leuk. De ouderwetse en dan in een soort operavorm. Ik zou dadelijk heel eventjes... Ik ben er nou onderweg naartoe. Ja. Maar ik laat wel eens even een klein stukje horen van ze. Ik ben benieuwd. Horen jullie het al? Ik hoor het al. Hoezé, wie heeft een zak vol sproefjes? Heel goed en prentenboekjes. Wie brengt een zak met lekkers mee? Sinterklaas, hoezé. Dus die sfeer die zit er al helemaal in natuurlijk hier op het... Op het plein. Dus het is alleen maar leuk om nou nog te komen. Want het wordt steeds en steeds drukker. Alles hier wordt eigenlijk gewoon sfeervoller. Omdat er dus allemaal verschillende groepjes. Hier staat een koor. Ginds rijdt een treintje. Er staan zwarte pieten staan naar buiten. Je kan Americo zien. Er staat een draaimolen. En volgens mij zijn de kassas nog steeds open. Heb ik dat helemaal goed, Erik? Ja, nou, maar goed, tot op heden heb ik jou nog niks horen zeggen over die hoefijzers. Want ben je dan nou naar op zoek of ben je alleen maar naar leuke Sinterklaasliedjes aan het luisteren? Ja, ik was een beetje afgeleid door de Sinterklaasliedjes, maar ik ben nog aan het zoeken, hoor. Ja. Want ik heb stiekem onder de voeten gekeken van alle koorleden. Oké. Okay. Maar geen van allen had een hoefijzer onder zijn schoenen zitten. Nee, want hadden ze wel gewoon allemaal schoon en normale schoenen aan. Ja, ze hebben wel allemaal normale schoenen aan. Ja, op eentje na die staat op klompen. Op klompen? Klompen. Nou, die zou ik dan dus heel erg goed in de gaten. Zullen we die eens gaan fouilleren? Ja, ga die maar eens fouilleren, want volgens mij kun je op klompen wel hoefijzer spijken. Nou, gaan we dat even doen, komen we straks wel bij jullie terug. Lijkt me een goed idee. En jou lijkt ook een goed idee als je allemaal onder hun een hoefijzer onder zit. Grote hoefijzers, kleine hoefijzers, die weten helemaal niet hoe groot ze zijn. Dus ik ga er naar op zoek naar hoefijzers van Americo. En ondertussen hoor ik Karen ook nog. Karen is ook nog ergens in de buurt, maar die is op dit moment niet in de uitzending. Ik ga ze zo meteen even kijken of ik ze te pas kan krijgen. Ondertussen nog even een stukje muziek. I wonder why I'm true, you're always true, always true. I know why. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in honesty, what would life be without a song? That's what I mean. So I'm